ओमज्ञान चिन्हस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 41। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, या दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय या विका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भवनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उससे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बैठकर कार्य करते की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कामों के फल की उससे सकाम कामों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होते हैं तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें उच्च तथा पूरे का द्वैत नहीं रास जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्व सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः या अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति समाहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानते हैं कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं। यदि मनुष्य के कामों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में हो ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होते हैं और उससे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से काम करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उससे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादानगजीवतोपि ध्यायं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करते हैं। जब सकाम कामों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन जुड़ा नहीं है यही विभिन्न सकाम कामों की ओर आकर्षित होते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग की जाय। कितना साल है पंजाबी बाग में? कितने साल है? लगभग 20 साल हो गया, लगभग 19 साल। तो कितने दिन हो गया 20 साल में? लगभग 7,000, कम से कम 2 बार दिन में प्रवचन होते हैं, तो करीब पंजाबी बाग में इस्कॉन के तरफ से लगभग 15,000 गीता भागवत प्रवचन भागवत कथा हो गए हैं। कम नहीं है, लेकिन विषय एक है। विषय क्या है? कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। और आशा है तो लगभग 20 साल हो गया और चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का समय और 9,500 साल होगा, तो पंजाबी बाग में सुदीर्घ समय में इस भागवत कथा की व्यवस्था चलेगी। तो और हजार हजार लाख लाख भगवत कथा होगी और कथा का विषय एक होगा। भगवत कथा का मतलब जो भगवान के बारे में है, तो ये एक मखान है पंजाबी मार्ग में। कितना मखान है पंजाबी मार्ग? कई हजार है ने? कितना अनुमान किसी के? 10,000 इतना सा होगा। तो इस मकान में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही विषय एक है, कृष्णा कृष्णा और कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, उसके अलावा कृष्ण। और दूसरे घर में अकृष्ण, कृष्णेतर कृष्णेतर चर्चा चलते हैं, यही चीज का क्या भाव है, समाचार क्या है, सचिन का क्या हाल है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। तो ये एक गृह है, इस गृह तो पहले गृह था नहीं, वो गृहमेधि का गृह था, अभी सब गृह के मालिक, सब लोग के मालिक की सेवा के लिए परिणत हो गया। और यही पर खाली कृष्ण सेवा हो, वो सब दूसरे घरों में गृहेशु गृहमेधि नाम, जो गृहमेधि है, गृहमेधि का मतलब जो गृह में रहते हैं और विचार करते हैं ईश्वर हम भोगी, ये गृह का मालिक मैं हूं। और इस गृह का उद्देश्य है मेरा भोग है, मेरा इंद्रिय सुख। तो सब गृह में सब गृहस्थ गृहमेधि ऐसे सोचते हैं, अपश्यतम आत्मतत्व। आत्मतत्व क्या है? कि मैं इस गृह में रहता हूं लेकिन मैं कब तक रहूंगा? तो बहुत अच्छा मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं हम कृष्ण के लिए, मकान बनाते हैं। तो अच्छा घर बनाया है, मजबूत है, तो ऐसा घर कितना साल रहेगा? कम से कम 200 साल आशा है ने? अगर भूकंप नहीं हो, अगर पाकिस्तान की कृपा नहीं हो, दो सौ साल, 200-300 संभावना है, लेकिन इतने सारे साल नहीं रहेगा। वो सब कॉन्ट्रैक्टर सब बदमाश है नहीं तो, तो नकली सीमेंट डालते हैं। अगर 2 साल चलेगा तो हमारा भाग्य हो। लेकिन ऐसा लगते तो कम से कम 100 साल रहे आशा है, और हम पूरा जीवन में काम करते हैं वो घर के लिए पैसा देना, लोन लेते हैं बैंक से, लोन कार के लिए, लोन हाउस के लिए, लोन बच्चे की शिक्षा के लिए, लोन सब के लिए, लोन लोन लोन लोन, और पूरा जीवन में पैसा वापस देना है। तो हम इतने सब प्रयास करते हैं, पूरा जीवन उत्साह उत्साह करते हैं पैसे देना, पैसे देने के लिए घर के लिए, और फिर हम निवृत्त होते हैं और हम आराम में घर रहते हैं, फिर उसके कुछ दिन के बाद हम दूसरे घर जाते हैं, यमबाड़ी, यम का घर, यमराज। तो अच्छा घर बनाते हैं सब, लेकिन कितने दिन रह सकते हैं? अपश्यतम आत्मतत्वम, इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी विचार नहीं करते हैं कि हम नहीं रहेंगे, और इसलिए श्रोतव्यादि निराजेन्द्र ऋणांग संति सहस्रशः, इस वाचन का एक ही तात्पर्य है, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धे अव्यवसायिनां। इस गीता श्लोक का तात्पर्य और शुकदेव गोस्वामी की पहली उक्ति महाराज परीक्षित को, दोनों के एक ही अर्थ है कि जो आत्मतत्व वित नहीं है, आत्मतत्व अवित नहीं जानते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है, और इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात एकाग्र बुद्धि संपन्न नहीं होते हैं। माया का प्रभाव से माया दूषित बद्ध जीवों के मन में असंख्य इच्छाएं सदैव आते हैं, होया मायार दास करी नाना अभिलाष। जो कृष्ण के भक्त है निष्काम है, निष्काम का मतलब एक ही इच्छा है, कोई दूसरी इच्छा, निष्काम कोई भौतिक काम नहीं है, इनके कामना केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और जो व्यक्ति जो जीव उनकी स्वाभाविक स्वाभाविक ही कृष्ण भक्ति से विच्युत होते हैं, होया मायादास करे नाना अभिलाष, वो एकाग्रता नहीं है, नैष्ठिकी नहीं है, असंख्य इच्छाएं से पीड़ित होते हैं, असंख्य कामनाएं है और एक भी इच्छा पूर्ण करने का उपाय नहीं है, इसलिए बद्ध जीवों की अवस्था शोचति कांक्षति आकांक्षा अपार आकांक्षा है, असंख्य इच्छाएं है और अपार आकांक्षा है, और शोक भी करते हैं कि मेरा अवसर था ऐसा चीज प्राप्त करने तो नहीं लिया, और वो व्यक्ति मुझसे उन्ना थे, हम दोनों एक ही कॉलेज गए थे, लेकिन मेरा भाग्य इतना सा नहीं था। वो अच्छा जॉब मिला और मुझे इतना सा अच्छा नहीं है। तो ऐसा है शोक और आकांक्षा, लेकिन कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त है निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतीव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकली अशांत। शांति प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो पहले समझना चाहिए अशांति का क्या कारण है। हम अशांत है क्यों? क्योंकि हमारी असंख्य इच्छाएं हैं, और ये सब इच्छाएं पूर्ण करने का उपाय नहीं है। और एक इच्छा यदि पूर्ण होते हैं तो फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते, यही भौतिक अवस्था है। मन स्थिर नहीं होते क्योंकि एक इच्छा है, दूसरी इच्छा है, तीसरी इच्छा है, असंख्य इच्छा है, सदैव मन को विचलित करते हैं। तो शुद्ध कृष्ण भक्त जन की एक ही इच्छा है कि मेरे काम, ध्यान, साधना, विचार, वचन, प्रयास, ये सबों से कि कृष्ण संतुष्ट होंगे, ये मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, फिर मन स्थिर होते हैं। और ऐसे शरणागत भक्तों पूरे कृष्ण की कृपा पर निर्भर करते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण है हमारे प्रभु और मैं उनका समर्पित दास हूं। इसलिए यदि भगवान की इच्छा हो मुझको सुखी बनाना, बड़ा बनाना, तो ठीक है, मेरी कोई इच्छा नहीं है भौतिक सुख के लिए। लेकिन यदि भगवान हमको स्वस्थ, सुविधा, समृद्धि इत्यादि हमको देते हैं, हम ग्रहण करेंगे, और स्वस्थ, सुविधाओं, समृद्धि, सब कुछ इनकी सेवा में लगेंगे। और यदि भगवान की इच्छा हो हमको दुखी, अस्वस्थ, दरिद्र इत्यादि बनाना, तो ठीक है, वही प्रभु है, हम दास हैं, यही शरणागति है। और ऐसे किसी अवस्था में भी भक्तों का दुख और अशांति नहीं होती, सुखे दुखे समय कृपा। कैसे सुख और दुख में समभाव रखना संभव है? सुख का मतलब अधिक सुविधा मिलना, जिससे हम भौतिक अवस्था में आराम से रह सकते हैं, यही सुख बोलते हैं। काफी पैसा प्राप्त करना, स्वस्थ अच्छी होना, घर में झगड़ा नहीं हो, तो ये सुखमय अवस्था कहलाते हैं। और दुख का मतलब दरिद्रता, घर में अशांति, अस्वस्थ इत्यादि। तो कौन सी अवस्था अच्छी है? सुख, समृद्धि, शांति, या दुख, गरीबी, अशांति? भक्तों का विचार में जो अवस्था अनुकूल है भगवान की सेवा करने के लिए, वो मैं ग्रहण करूंगा, वो मेरी इच्छा है। और भक्तों के लिए किसी अवस्था में भी भगवान की सेवा करना संभव है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं क्रोड़पति बन जाऊंगा उसके बाद भक्ति करूंगा। पहले वो एक बेटा है, एक बेटी है, जो दोनों को सेटल करना है, तो बाद में मैं भक्ति करूंगा। या वो एग्जाम सामने है तो एग्जाम के लिए ज्यादा स्टडी करूंगा, बाद में साधना करूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम, और उसके बाद ये सब फालतू काम साधना बाद में होगा। शुद्ध भक्तों ऐसे विचार नहीं करते। तो ऐसे भक्तजन सुख दुख दोनों में स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर एक बात, एक और बात इस प्रसंग में कहना चाहिए कि दुख में स्थिर रहना कठिन है ने? लेकिन सुख में अगर काफी पैसा है, घर में कोई विशेष समस्या नहीं है, जो आज का जमाना में तो बहुत दुर्लभ है, और स्वस्थ अच्छी है, तो हम स्थिर हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो मन अगर दुख से विचलित नहीं हो, सुख से भी विचलित हो सकते हैं। क्योंकि अगर सब सुख सुविधा होते हैं, ये अभक्ति भावना, ईश्वर हम अहम भोगी, ये आसुरिक भावना की वृद्धि होती है और भगवान का विस्मरण होता है। तो अभी सब कुछ अच्छा है, अभी भगवान का स्मरण करने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और मैं इतना बड़ा हूं, इतनी अच्छी अवस्था में हूं, ये सब मेरा खुद का प्रयास है। भगवान तो इसमें भगवान का कुछ नहीं हो, वो सब दुखी दरिद्र लोग का कर्तव्य है मंदिर जाना, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं। मेरे लिए भगवान की, भगवान को प्रार्थना करना इसकी जरूरत नहीं। मेरे लिए भगवान की भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छा काम करता हूं, मैं दरिद्र गरीब लोगों को एक दो पैसा देता हूँ और भूखी कुत्ते को एक दो चपाती देता हूँ तो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने ये भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। तो सुख में भी मन अस्थिर हो सकते, दुख से मन विचलित होते और सुख से भी दूसरे प्रकार से मन विचलित होते, अहंकार ज्यादा होते। दुख में सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ते हैं और सुख में अहंकार बढ़ते हैं और दोनों अवस्था में बद्ध जीवों इनके अभाग्य से भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। और शुद्ध भक्तजन सुख दुख दोनों अवस्था में सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। सुख में वास्तव में शुद्ध भक्त जन के लिए भौतिक सुख और दुख उनके सुख का हेतु नहीं है। शुद्ध भक्त जन सदैव सुखी रहते हैं तो सुख दुख ये सामान्यतः ये दो शब्द का मतलब भौतिक सुख प्राप्त करने का अवसर और दुख का मतलब ज्यादा दिक्कत जिससे इंद्रिय सुख भोग करने का बड़ा अवसर नहीं होता। तो भक्तजन तथाकथित सुख में सुखी रहते हैं क्योंकि वे सोचते कि ये सब सुविधा जो मिलता हूं ये सब भगवान की कृपा से मिला और सब कुछ इनकी सेवा में लगाना चाहिए, कुछ मेरा नहीं है, भगवान की कृपा से मैं करोड़ पति हूं लेकिन मैं एक भी पैसा का पति नहीं हूं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो ऐसा है बहुत लोग जो ऐसा बोलते हैं तो कुछ मेरा नहीं है लेकिन जिससे सब कुछ उसका है तो ऐसे सब कुछ भोग करते हैं, बोलते हैं कुछ मेरा नहीं है लेकिन सब कुछ इस्तेमाल करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए। इन शुद्ध भक्तजन केवल मुंह से ही नहीं बोलते कि कुछ मेरा नहीं है तो व्यवहारिक रूप से सब कुछ जो भगवान की कृपा से उनके हाथ में आता है तो वो हाथ से प्राप्त करते हैं और हाथ से भगवान को फिर अर्पण करते हैं। तो ऐसे ही गंगा की पूजा होती है ना किसी भी पवित्र नदी तो उस जाल में खड़ा के थोड़ा सा जाल लेना है और मंत्र के साथ वापस नदी को ये वो जाल अर्पण करना है। तो ऐसे हम सब भगवान की कृपा से चलते हैं और अगर हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ मेरा नहीं है, सब उनकी है और जो हम मिलते हैं वापस उनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे भौतिक सुख में शुद्ध भक्तजन का अहंकार नहीं होते हैं। अगर स्वस्थ हो तो ये भौतिक देह श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। अगर पैसा है तो भाई साहब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और दुख में भक्त जन उनकी भक्ति बंद नहीं करते हैं। समृद्धि में अवसर है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा धूमधाम से करना, और दुख में खड़े हम थोड़ा सा अगरबत्ती धूप दीप फाल जाल सारा रूप से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जन समझते हैं कि बहुत सारे चीज लेके या केवल थोड़ा सा धूप दीप जल फूल से भगवान की पूजा होती है। तो पूजा में मुख्य सामग्री है भक्ति भावना, भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदति विष्णाय, पंडित वदति विष्णवे, उभयो तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। मूर्ख बोलते हैं विष्णाय, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे पंडित विष्णवे विष्णु को कहते हैं। दो लेकिन अगर कोई नहीं जानते हैं और भक्ति के साथ विष्णाया बोलते हैं, विष्णु भगवान, वो भक्त की भक्ति पूर्ण भावना ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है भावग्रह। तो हम एक छोटा सा फूल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यदि उपाय नहीं है और ज्यादा फूल की व्यवस्था करना, और हम हजार हजार सुंदर सुगंधित फूलों भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं यदि हम इनको फूलों अर्पण करते हैं। भगवान के अति प्रिय सामग्री है फूल, चांदी सोना से भगवान का पसंद है, सुगंधित ताजा सुंदर फूलों। तो यदि हम केवल एक भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या यदि हम प्रत्येक दिवस हजार हजार अर्पण कर सकते हैं, भगवान देखते हैं हमारी भावना क्या है, भक्ति भावना है कि नहीं। यदि हम धूमधाम से भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उसमें एक उद्देश्य है, खुद की भक्ति दूसरों को घोषणा करना, मैं बड़ा भक्त हूं, तो वो भक्ति नहीं है, वो अभिनय है। तो भक्ति अकपट होना चाहिए। ये व्यवसाय आत्मिक बुद्धि है। सामग्री अर्पण करने का समय मंत्र बोलना है नहीं, इदम नारायणाय बीज मंत्र भी बोलना है। तो एक बार प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कौन सा मंत्र बोलना पूजा अर्चन का समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए, यही मंत्र है कि हे भगवान कृष्णा, आप अति महान है, आप असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ है, और मैं तुच्छ क्षुद्र अनाधिकारी अयोग्य हूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं आपको इस सरल सामग्री अर्पण करना, तो जर सग्रहण किसी, तो यही मंत्र है। बहुत सारे मंत्र बोलना का आवश्यकता नहीं है। तो हृदय से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हे भगवान, मेरा सामर्थ्य नहीं है आपको इतने सारे चीज अर्पण करना, तो जरासा जो भी है मेरा पास ग्रहण कीजिए आपकी दया से, तो भगवान संतुष्ट होंगे। तो ये शुद्ध भक्ति भावना का स्वभाव है, तीव्र है। शुद्ध भक्ति भावना का मतलब एकाग्रता। तो एक ही विषय, एक विषय है कृष्ण और कृष्ण की प्रसन्नता। शुद्ध भक्जन तो दूसरा उद्देश्य के लिए कभी भी सोचते नहीं, कभी भी अपना इंद्रिय सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते, और मन में भी ऐसी इच्छा कभी भी नहीं रखते हैं। ये व्यवसाय आत्मिक बुद्धि है, पूरा आत्मसमर्पण भाव। तो यही भक्ति भावना है, वास्तविक भक्ति भावना। और इसलिए इस घर में श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का केंद्र स्थापित है। इसका क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, क्यों मंदिर बनाना है? तो काफी मंदिर है नहीं पंजाबी बाग में, मंदिर तो है नहीं, विष्णु मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर, अवश्य ही बहुत मंदिर है। तो एक और मंदिर स्थापना करने का क्या आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता है शुद्ध भक्ति प्रचार करना। प्रचार करना कैसे, आचरण के द्वारा। तो यहां पर आदर्श कृष्ण भक्ति मठवासियों का आदर्श के अनुसार प्रचार करना चाहिए। मठ मंदिर का उद्देश्य नहीं है, पारमार्थिक खाना पीना सोना। मठ मंदिर का उद्देश्य है आदर्श कृष्ण सेवा, जिससे बाहर से आने वाले उसकी भक्ति भावना से प्रेरित होते हैं, उनके घर उस प्रकार की आदर्श भक्ति पालन करना। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एक नंदना। भक्ति चलते हैं, दिल्ली में भक्ति भावना का अभाव नहीं है। आज शनिवार और कल रविवार को कस सत्संग होते हैं, सब की छुट्टी होते हैं, तो सत्संग और हर रोज एक या दूसरा सत्संग होते हैं। सत्संग बहुत होते हैं, तो सत्संग ही है, भक्ति ही है, लेकिन किस प्रकार की भक्ति से भगवान पूरा प्रसन्न होंगे? उस प्रकार की शिक्षा देने के लिए, उसी शिक्षा देने के लिए इस मंदिर की स्थापना का आवश्यकता है। मंदिर तो खाली ईट और सीमेंट से स्थापित नहीं होते, खाली बिल्डिंग नहीं है। मंदिर की स्थापना है शुद्ध भक्त जन की शुद्ध भक्ति भावना से। हे भगवान, हमारे बीच में आए और हम पूरा आत्मसमर्पण करके आपकी सेवा करेंगे। तो भक्ति भावना है, लेकिन किस प्रकार की भक्ति जिससे एक भगवान पूर्ण संतुष्ट होंगे, उस प्रकार की भक्ति का प्रचार करना इस मंदिर का उद्देश्य है। सवाई पुंसम फलो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यत्मा सुप्रसीदति। परम धर्म क्या? वो धर्म जिससे अधोक्षज भगवान, तो पहले समझना चाहिए कि भगवान इस भौतिक जगत की कोई उत्पत्ति नहीं है, वे प्रकृति के तीन गुणों के परे हैं। तो ये विषय समझने के लिए बार बार श्रवण करना चाहिए, भगवान कौन वस्तु है। ये भगवान वास्तविक वस्तु है, वे सभी अन्य वस्तुओं के स्रोत है, और इनके ऊपर और सब कुछ जो है निर्भर करते हैं, यही भगवान है। तो अधोक्षज भगवान विष्णु की अहैतुकी से, अर्थात जिसमें कोई भौतिक याचना नहीं है, वही शुद्ध भक्ति है। और जो अप्रतिहत है अर्थात जो भक्तजन सदैव 24 घंटे में 24 घंटे हर क्षण में करते हैं, यही शुद्ध भक्ति है और यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। केवल इस प्रकार की भक्ति से हम जो आत्मा है पूरा सुप्रसन्न हो सकते। यदि कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, हमारी सभी चेष्टाओं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो केवल इसी चेष्टा से हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। अन्यथा हम जितने भी प्रयास करेंगे सुखी होने के लिए वो संभव नहीं होगा। बहुशाखा ही अनंतश्च होया माया दास करी नाना अभिलाष। माया का दास होने से हमारी असंख्य इच्छाएं होती है, फिर हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। पर यदि हम यही प्रयास करते हैं सब कुछ कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो केवल इस प्रयास ग्रहण करने से हम भी परम संतुष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। I was taking questions and answers. अगर किसी के प्रश्न हो या मंतव्य हो तो जरूर से पूछे। ये क्या कॉर्डलेस नहीं विकाउट मानते हैं? कॉर्डलेस नहीं है? हरे कृष्ण। भगवान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवा में क्या अंतर है? अप्रत्यक्ष आप क्या समझते हैं? मन में सेवा करना। शुद्ध कृष्ण भक्तों भगवान की सेवा करते हैं और सब कुछ जो करते हैं वो प्रत्यक्ष सेवा होते हैं। मानसिक सेवा भी प्रत्यक्ष होते हैं। वो भक्ति में समृद्ध सिंधु में वो एक कहानी है। तो कैसे मानसिक सेवा काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक सेवा होती है कि एक दरिद्र ब्राह्मण का कोई उपाय नहीं था विशाल रूप से भगवान की सेवा करना, लेकिन इनका दीर्घ काल से उनका अभ्यास था। हर रोज ध्यान में एकदम निमग्न होने से भगवान की विशाल रूप से सेवा करना। तो अगर मानसी सेवा होते हैं हम बहुत सुंदर सोना मंदिर में भगवान की सेवा कर और सब सोना मोती वो सब अच्छे अच्छे चीज से भगवान की सेवा कर सकते। तो ऐसे वो ब्राह्मण का एक भी अच्छा कपड़ा भी नहीं था, लेकिन मन में ऐश्वर्यमयी सेवा करते थे, उनका अभ्यास था। तो एक दिन क्या हुआ, सेवा में मानसी सेवा में तो भगवान को किया भोग अर्पण करने चाहते थे। तो एकदम फर्स्ट क्लास दूध लेके मन में, दूध चीनी किशमिश वो सब पाक किए थे, ये भगवान को अर्पण करना चाहते थे, लेकिन देखा कि तो अभी तक बहुत गर्म है, तो अगर ज्यादा गर्म हो तो भगवान का जीव क्या बोलते हैं तो फिर जल जाएगा, तो इसलिए ही वो खीर का परीक्षा करने के लिए उनकी उंगली लगाया, फिर वो जल गए, तो उनका उंगली ध्यान में जल गए और इतना सा जला कि वो ध्यान से टूट गया, फिर देखा वो प्रत्यक्ष में उनकी उंगली जल गए। तो शुद्ध भक्तों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, सेवा ही सेवा है, मानसी सेवा ही सेवा है। मन एक क्या बोलते हैं, एक धातु क्या बोलते हैं, ओ भूमि रापी न लो वायो खंग मानो बुद्धि रे बच, एक तत्व है। तो ये भूमि से बनाते हैं, प्रत्यक्ष से हम स्पर्श करते हैं, और ये जाओ है, इसका स्वाद है। मिथापन ये सब प्रत्यक्ष है। तो मन भी एक तत्व है, और मन में अगर भगवान की सेवा करना है, भगवान ग्रहण करते हैं और शुद्ध भक्तजन अनुभूति करते हैं, तो कैसे वे सेवा करते हैं, तो अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य सही है तो वो मानसी सेवा तो वो अप्रत्यक्ष नहीं है। भगवान अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, शुद्ध भक्तजन भगवान को देखते हैं, इनकी वेणु ध्वनि सुनते हैं, उनको चुंबन करते हैं। भगवान काल्पनिक वस्तु नहीं है, वे ही वस्तु है, मूल वस्तु है। भगवान काल्पनिक नहीं है, जी। प्राथमिक स्तर की भक्ति वो एक प्रकार का अभिनय है, लेकिन वो अभिनय होते हैं किस प्रकार, दो प्रकार का अभिनय है। एक है वो काम करना, हम कैसे करना है हम अच्छी तरह नहीं समझते, लेकिन हम करते हैं वो शिक्षा जिससे हम शिक्षा मिलेंगे कैसे अच्छी तरह करना, ये ट्रेनिंग बहुत है। हम नहीं जानते कैसे भगवान की पूजा करना, लेकिन गुरु हमको सिखाते हैं और हम करते हैं, वो एक प्रकार का अभिनय है। हम नहीं पूरा नहीं समझते कि भगवान का मूर्ति ही भगवान है, लेकिन विश्वास है और हम इनकी सेवा करते हैं, इनको भोग अर्पण देते हैं, इनको श्रृंगार देते हैं। वो एक प्रकार का अभिनय है, लेकिन वो अभिनय है जिससे हम साक्षात प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करने का अधिकार मिलेंगे। वो अभिनय है अभ्यास, और दूसरा प्रकार का अभिनय है दूसरों को दिखाने के लिए, अपना इज्जत बढ़ने के लिए कि मैं भक्त हूं और मैं इतनी अच्छी सेवा करता हूं। तो उसका उस प्रकार का अभिनय भगवान ग्रहण नहीं करते, वो भक्ति से ही बहुत दूर है। तो जितने भी अच्छा अभिनय हम करते हैं भगवान संतुष्ट नहीं है। भावग्राही जनार्दन, अगर हमारी भावना शुद्ध है या अगर हमारी इच्छा है कि हमारी भावना शुद्ध होगी तो भगवान हमको मदद करेंगे, जिससे हम सब मानसिक दूषण से मुक्त होकर इनकी पूरी शुद्धा भक्ति करने का अधिकार प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम केवल दिखाते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, तो उस प्रकार की कपटी भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करते। तो दो प्रकार का अभिनय है। अगर कपटी है तो कोई आशा नहीं है। तो शुरू से भावना शुद्ध होना चाहिए। साधु संघ से विशेषकर इस काली काल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो बड़े बड़े धूर्ता भी उनकी असत भावना से मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। साधु संग क्या है, एक आश्चर्य की बात है कि संतों के पास बहुत साधु वेशधारी दुर्ता है, क्योंकि वास्तविक साधु जनों को सारा लोग धन देते हैं। तो लेकिन साधु जन का कोई रुचि नहीं है धन के लिए, तो वो धन लूटने के लिए साधु जन के पास बहुत बदमाश आते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। हे महाराज, जय महाराज, और आने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों से प्रणामी ग्रहण करते हैं और खुद का जय करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों भी साधु संघ से लाभवान होते हैं। साधु जन की कृपा इतने विशाल है कि जो साधु के पास आते हैं साधु को वंचना करने के लिए, साधु जन की संगति से लाभवान होते, अपराध का फल भी होता है, लेकिन साधु संघ का फल भी होता है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में मंतव्य किया कि इस कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत नकली भक्त है, जो साधु संघ करते हैं गुरु संघ करते हैं कैसे, तो मच्छा भी साधु संघ करते हैं। साधु के पास आते हैं किस लिए, खून फिन्न के लिए, तो फिर भी साधु प्रसाद मिलते, साधु का खून वो भी सच्चिदानंदमय है कृष्ण प्रसाद से, कृष्ण प्रसाद का परिणाम है। लेकिन मच्छा जैसे साधु के पास नहीं आना चाहिए, सेवक रूप में आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि साधु जन नहीं जानते ये सब छद्मवेश में धुरता है, जानते हैं तो फिर भी आप सर देते हैं। हरे कृष्ण।